عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين لتلاميذ المدارس الابتدائية، الجزء الثاني، بقلم الأستاذ عمر عبد الجبار. تمماليزا جزو يا مونزو نزمونزيا وخبيشو وسيرة يرتومي صلى الله عليه وسلم وتميون تكيام تومي kuzali wakwake, kukua kwake, kulelewa kwake, kupewa utume, alikutana nayo baada ya utume, uadui, kutiwa nguvu, kadhalika hadi kufanya hijra kutoka Maka kuja katika mji wa Madina. Sasa hivi katika juzuu ya pili tutakuwa tumezungumza matendo na matukio na uhai wa mtume pamoja na masahaba katika mji wa Madina. Lakini ameanza shekhe na mukaddima nzuri ambayo tutausoma leo inshaallah. Katika darsa inayokuja tutaanza darsa inayofuata. Qala msema mukaddima, bismillahi rahmani rahim. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ewe mtume, hakika sisi tumekutuma katika hali ya kuwa ni shahidi na mwenye kutoa bishara na mwenye kuona. Shahidan ay shahidan lirusul, washuhudilia mitume iliyopita kabla yako. Wa mubashiran liman amana, na ukatoa bishara kwa wale walioamini. Wa nadhiran liman kadhaba biayatina, na mwenye kuonya juu ya yule aliyokadhibisha aya zetu, kama alivyosema Imam al-Bahawi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake. Qala wa da'iyan ila Allah, na pia tumekupeleka katika hali ya kuwa ni mlinganizi wa Allah. Biidhnihi ay biamrihi, na ni mwenye kulingania kwa Allah kwa amri yake. Wa sirajan munira, na pia ni taa yenye kutoa nuru. Taa siraja mtungi au taa yenye kutoa nuru. Qala wa bashiri lmuminina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira, na wabashirie waumini ya kwamba wao wanayo kutoka kwa Allah fadla ilikuwa kubwa. Wala tuti lkafirina, na wala usiwatii makafiri. Wadaa adhahum watawakkal ala Allah, na subiria juu ya maudhi yao. Wadaa adhahum, na subiria juu ya maudhi yao, maana isbir ala adhahum, nafanya subra juu ya maudhi yao. Watawakkal ala Allah, namtegemee Allah. Wakafa billahi wakila, ametosha Allah kuwa ni mwenye kutegemewa. Hayo yalikuwa yanapatikana katika suratu Al-Ahzab aya 45 mpaka 48. Kadhalika akasema tena Allah, inna fatahna laka fathan mubin, hakika sisi tumekupa ufumbuzi wewe, ugombozi ulikuwa wa wazi kabisa. Tumekufungulia fathu ambayo iko wazi. Liyaghfira laka Allahu, ili Allah apate kukusamehe wewe. Ma taqaddama min dhambika, yale yaliyotangulia katika dhambi zako. Wa ma taakhara, na yale yaliyochelewa. Wayutimma ni'matahu alayka, na aipate kuitimiza neema yako juu yako. Wayahdiyaka siratan mustaqim, na Allah akuongoze katika njia iliyonyoka. Kisha akasema katika suratul Kahf, alhamdulillah, الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما تكسيف وطن الله بما كريمت بيه من جواك الكتاب نعلى جاك فانيا نتيني كوين دا سنقوم بينه كتاب أماكن قيم نسمى قتفا يهينا يبالك من التقديم وتأخير هناكي لغير القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما القيم الله مثل إنشاء في امتنمات الكتاب كل شقوة مضبوطة ولم يجعل له عوجا ولا جتفانيا لكي نكون في دفين عوجا أمبتو فكيديانيوكا فتكهالي وسوا قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد نصارنا سلام يغنويت محمد الذي حارب الباطل ambaye amepiga vita batil mtume amepiga vita batil kwa sura zake zote wa ayyada alhaqa na kaitia nguvu haki wa tamasa aradai na akavunja vunja mambo ya udhalili wa ahya alqadai na akayapa uhai uhai mambo matukufu wa tamama makarim alakhlaqi na akatimiza tabia zilizokuwa njema kama ilivyokuja katika hadithi innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila as-sirati al-mustaqim na akawaongoza watu mtume huyu katika njia iliyonyoka sirati alladhina an'ama Allahu alayhi njia ya wale ambao Allah amewaneemesha wao njia ya wale ambao الله منعمش وهو وفي من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين قد كما نبي وقيل لما شهداء نوتوين قال وعلى آله وأصحابه من يوتواك لما صحابوات الذين اهتدوا بهديه الذين اهتدوا بهديه أما ومنظوكها ومنظوك واتبعوا نوكفاتا ما رسمه لهم إلى أن باتوا الجوان لكيا واو ما كتبه لهم إلى الجوان لكيا نقويتيا منغوز واو فدانت لهم الملوك لسي إكاوا ذليل وواو الملوك وفالموت دانت إكاوا ومكوة شين ومكوة ونيونج وقواه أصحابها الملوك وفلمه وخضعت لهيبتهم الأمم نا زكاني نكيا وقواه أمم أم زواك وفرسي وروم ونجنيو قصاصرة أمباو ولقوة دولة زنبوه كبالهيجو نين خضعت لهيبتهم الأمم زكاني نكيا وقواه أم زبكية أما بعد أما بعد هاي أنا سيما شيخ عمر عبد الجبار رحمه الله تعالى فهذا هو الجزء الثاني من خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين بس هي الجزء يفيد كتك كتاب جاء خلاصة يا نور اليقين وفي شو نور اليقين أتكسير يوانا ومتومي رتبته في سويعات اختلستها من فرصة الفراغ أنا سيمن من البنجلية يسقهين من البنجلية في سويعات كذلك كتك ذجيسا سويعات لجمع يا نيني تصغير يا ساعة ساعة يكوى مولي يكوى نيني أو يكوى تصغير وكيدوغيش أنا سيما سويعات ساعة ساعة kijisa na kisuwayaati ni kijisa akiashiria ameipangilia hii juzu katika muda mchache mno ametumia vijisa vichache kama viwili vitatu anasema ikhtalastuha nimeinyakua nimeitoa min fursati alfaragh kutoka katika ni fursa ya muda aliopata alfaragh ni muda kwa alitumia muda wake katika kiandaa hii جزء كيانداه جزء يفيل قامت اليوانا أصيلة كتابه هشي النور اليقين يعني كنا كتاب imeandikwa inaitwa nurul yaqin. Kwa hiyo Sheikh alichofanya amefanya nini? Khulasa, ikhtisar yale ambayo yapo katika nurul yaqin. Anasema rahimahullah, mutajashim al-mashaqqa, mwenye kujikalifisha tabu, liqillati bidaati, kwa uchache wa bidhaa yangu. Yaani katika maneno mazuri ambayo wanayatumia usanifu kuonyesha wao ni watu wenye unyenyekevu na wala hawana kiburi katika kile walichokiandika, wanamwomba Allah baraka. Na hichi mmoja katika kitabu kilichopata shuhura kubwa na kaburi kubwa katika vitabu vya sira, sababu vitabu vya sira vingi ni mutawalat, vingi ni vitabu virefu ambavyo vimezungumza masala mengi. Kwa kupata kitabu kilichokuwa kimekusanya ile sira yote katika hali ya ikhtisar ni vichache sana. Miongoni mwacho ni hichi nuru aliyekuwa. Wanasema mutajashiman ay mutakallifan, mwenye kujikalifisha almashaqqa tabu, liqillati bidaati, kwa uchache wa bidhaa yangu. Anakusudia maarifa yangu, yaani mtu akawa na bidhaa ndogo katika ilmu, katika uandishi, manake anakusudia ilmu, lakini hii ni katika tawadhu ya nani? Ya almusannif. Amalan fi manfaati alqasirin amthali, anasema kwa kutarajia, amalan kwa matarajio, fi manfaati alqasirin, katika kuwanufaisha wale wenye kasirin, wenye kufupizika, wale ambao wenye kusuu, yani wenye udogo. Amthali mfano wangu, yani watu ambao elimu zao ni chache kama mimi, ndio ambao watanufaika katika hichi kitabu. Wa kutaraji kuwanufaisha wale wenye kuwa na mapungufu. Amthali mfano wangu, kasirin watu ambao wenye upungufu, yani sio ambao wenye ilmu kubwa zaidi. Anasema mutawakhian fi dhalika salamata at-ta'bir, mutawakhian nikitegemea fi dhalika katika hilo, salamata at-ta'bir usalimika. Kwa nini? Maelezo ta'bir ni ile lugha anayotumia, ile maelezo anayotumia katika kitabu. Kwa hiyo nikitegemea katika juhudi yangu hii nitumie maneno ambayo yatakuwa yamesalimika, hayatokuwa na mapungufu wala kuleta maana isiyokuwa lengwa. Wa suhulata alfahmi, na pia nikitegemea uwepesi wa ufahamu. Anasema muktasiran ala siratihi sallallahu alayhi wasallam, nikifupilizika, kwa maana nikitoshezeka juu ya sira yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ma laqahu ba'da hijratihi, na yale aliyokutana nayo Mtume baada ya kuhama kwake, min sunufi al-idha, katika aina mbalimbali ya maudhi, wal makaid, na katika aina mbalimbali za vitimbi, min munafiqi al-madinati wal yahudi wa mushriki quraish. Kule tumehama sasa kutoka katika makafiri katika mji wa Madina, wanaofanya maudhi na kufanya vitimbi ni katika wanafiki wa mji wa Madina. Huku hapakuwa na makufar, kulikuwa kuna wanafiki wal yahudi wa mushriki quraish, na mayahudi na wale washirikina wale wa quraish, alladhina lam yaktafu bi ikhrajihi min biladihi, ambao hawakutoshezeka, hawakutosheka kwa kule kumtoa kwake tu katika mji wake, bal qatalauhu, bali wao wakampiga vita Mtume, waharadhu alayhi ghairahum, na wachochea, wakawa wanawafanyia tahrid, kuwachochea juu yake watu wengine ili wapige vita Mtume, ili wamfanyie uadui Mtume, min mushriki al-arab, katika washirikina wa Kiarabu, wa huwa sabiru, naye Mtume akiwa ni mwenye kusubiri, rajaa hidayatihi, akisubiri kwa kutaraji nini? Hidayatihi, kuongoka kwao. Wao wanamfanyia uadui, wanamfanyia vitimbi, lakini yeye anasubiri akiwa anataraji kuongoka kwao. Wama amalahum bihi, na kile ambacho Mtume alichoamiliana nacho wao akiwafanyia wao, vipi aliishi nao? Baada an haqqaqa Allahu rajaahu min fath'i, baada ya Allah kuhakikisha lile taraji lake la kugomboa mji wa Makka. Alipogomboa mji wa Makka ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kahakikisha lile lengo alikusudia لا kuwapa mwongozo watu hao, min makarimi alakhlaqi, taona katika tabia njema, safi na kusamehe, walafu pia kupotezea. Mtume akafanya safi walafu, akasamehe na akapotezea yale waliomfanyia wao. Famalat ilaihi nnas, watu wakamili kwake yeye, baada ya kuwa wamewafanyia mambo hayo. Kuna watu wakasilimu wengi katika masahaba ambao mwanzo walipiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam, kina Ikrima bin Abi Jahl, kina Abu Sufyan na kina Hindu na wengineo, baada ya fathu Makka wakaslimu kwa yale ambayo hawakuyataraji kutoka katika muamala wa Mtume kwa wao. Wadakhalu fi dinillahi afwaja, na wakaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi. Allah anasema, fabima rahmatin min Allahi linta lahum, kwa ile rehma itokayo kwa Allah ukawa laini kwa wao. Mtume anatajwa hapa, moja katika sifa iliyokuwa nayo ni kuwa na sifa ya upole, na hii sifa inahitajika zaidi kwa yule mwenye kuwalingania watu na mwenye kuwaita watu katika kheri. Awe na upole, anaweza kutusiwa, akafanyiwa ubaya, akatuhumiwa, lakini mwisho wa siku atakutana awe mpole katika lile ambalo analilingania, kwa sababu ujira unatoka kwa Allah. Kwa hiyo Allah anasema, kumwambia Mtume, fabima rahmatin min Allahi linta lahu, basi kwa rehma itokayo kwa Allah ukawa laini kwa wao. Walau kunta fadhan ghalid alqalbi, na lau kama ungekuwa ni mchishuwavu mwenye moyo mgumu, kwa fadhan, fadhan ni mtu mwenye maneno makali, maneno mazito, ghalid alqalbi, moyo wako ukawa mgumu, wahurumii watu, mesha kulingania bwana, hujataka wewe mwenyewe utenda motoni, utajijua tena utaingia katika moto ule wa sairi. Tumelikuwa ni laini. Allah anasema, walau kunta fadhan ghalid alqalb lanfaddu min hawlik, wangekukimbia wote walio pembezoni mwako. Lakini kwa ule ulaini na upole na unyenyekevu uliokuwa nao, ikawa ni sababu ya watu kuikubali da'wa na kumfata Mtume katika kile anachokilingania. Fa asalu Allah an yaj'alaha khalisatan nafi'a, namwomba Allah aifanye risala hii iwe ni khalisa kwa ajili yake yeye tu, nafi'a, yenye manufaa. Innahu awwalu mas'ulin, yeye ndio mwenye dhamana wa mwanzo. Wa huwa hasbi, na yeye ndio tosherezo langu. Wa ni'mal wakil, na ni mbora wa kutegemewa. Kwa hiyo hii ni au huu ni mukaddima wa juzu hii athani ya khulasatu Nuru Lyaqin, ambayo ndani yake imetaja sira ya Mtume na yale aliyokutana nayo, hasa katika juzuu hii ya pili. Tutaona yaliyojiri katika mji wa Madina. Kwa hiyo tunatizama miaka kumi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, na tumeona juu ya mwanzo kuna matukio mengi sana. Kwa hiyo mtu jitahidi apitie adurushi. Itakuwa hii ni risala ya pili tunaisoma. Ya mwanzo ni ile la mandhuma, mandhuma ambayo imetaja Ibn Abdul Izz, imetaja sira ya Mtume, na hii sasa ni juzu ya pili. Kwa hiyo mtu atakuwa anaanisha matukio na kuipata ile sira na kuizoea, mpaka baadaye matukio mengi yanakuwa yapo katika akili yake na kuyafahamu aliokuwa nayo Mtume na masahaba ridwanullahi alaihim. Insha Allah kesho tutakuendekea katika darsu lawal assanatu lula min alhijra. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdik.